الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما باب دے پر بیان دا مسح دا غبنو کے ظاہر دے دوارو باطن دے دوارو دیکھے دا غزنو دا مسح ذکر در تکرئی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُلَّهِ بْنِ اِدْرِيسَ عن محمد ابن عجلان عن زید ابن اسلم عن اطواء ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم چبیشک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسح براسه و اذنه مسح کلو پا خفل سرو پا غبون بانده ظاهرهما و باطنهما ظاهر ددی دواو بانیو پا باطن ددی دواو وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دست کول نیو لقی را داتا کا مخیوین جنو آبی دسر مساو کاو دو غبنو اے دا کرن طرف دو غبنی پا سبابتین بانیو کو سبابتو تا خفی جا نہیں کنا دی غفی فرجی کم ادھا نسوا کبو تا جورتا ہوئی وخالف بامه الى ظاهر اذنه او تغفو بتبانی ظاهر دو غزن مسحو گرات ایمر اربع عروف نزبانی دو غزن وندلشت بلکی مسحو بعض فقهاء لکه امام زهری قاضی ابو شریح دید غبون وینزل طرف تلار دیو ایدا پا اغزار مقصولو که حفاظت که بیویز دی نو دید غبون ظاهر و باطن دمخ طرف وینزلش بعض علماء دی طرف تلار دی چه باطن بیویز دمخ طرف او ظاهر باندې دې مسح کې نعمان ترمذی دا باب د خلق پرب کې قائم کړي او دا د جمهور د مسلک تایید کړي او د غوږونو د مسح په طریقه کې اکثر خلکو له نقصان راځي نتاشو قدورای کې اغز دکړي لکو کما سکتا اپدی تری کبانی دے غزن مستا رائے لکدی ترکیب بانی دے غزن مستا دې کتاب راغلي دي چې دا غوته دي سره په غوږونو کې دن لري په حدیث د مقدام ابن مادی کرب رضی الله عنه کراوی وا خره سي سي سماخه او دني وای غوتي د غوږونو په سراخونو کې وردن نه کی وګور دي سره دا څه کنا خر کی اخر کی چې په دې سبابته نو دا داخل او باطن د غوږونو مخه کی نو دو غفی دا دی مسواقی گوتی سر دو غبونو پا سراخون کی ورکی قا قال ابو عيسى امام ابو عيسى امام ترمذي وفي الباب ان ربيع او فدي باب کی ذر ربيع رضی اللہ عنہ ہم روایت سے امام ابو عيسى حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عمل فدي فنزد اكثر اهل علم ذهب يرون ديني مثل اذنين مثل غضن ظهورهما وبطونهما ده ظاهر ده دي دواو ده باطن ده دي دواو چدا غضنا ده مسجد قبلين دي بابنا جا ان الاذنين من الراسي باب دے پا بیان دے کی چھے غضون دے سرمنی دام دے سرمنی صحابی سنگا رس با حدیث ترجمہ اور ایجاو فقید مظاہر ذکر کو وَبِهِ قَالَ حَتَّسَنَا قُتَيْبَتُ قَالَ حَتَّسَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيَانْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ رحمهم اللہ نبی اماما رضی اللہ تعالی عنہ قال فرمائے توضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم او دسکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فغسل وجہ ثلاثا مقیم ذل ادری پیری ویدیہ ثلاثا ولاسنین ذل ادری پیری ومسح براسی یوم سکر وقصر وقال فرمائے الاذنان من الراس دا غوغن د سر ندی ندا بد سر سر مسحول شی او دا د مخ ندی جن کی دا ور سر وینزل شی الاذنان من الراس نه پوښ غوغن د سر ندی ندا ب مسحول شی او دا د مخ ندی جن کی دا وینزل شی دا د مخنه نوی چې غنی دا به انزل شي اګه وګونو د کار باندې وګرا خپلې کله سر نه کومې باقی لذوال د غوتو فاصله او تکاسی نه دی بار کې د فقها او اقوال مختلف دي امام شافعی مولا او غوږونو د فارا باندې یو براخلې ذکر دا غوږونو مسدا او د یو مستقل عمل له امام شافعی رحمت الله علیه د فارا دلیل ده د صبرانی شریف حدیث آنس رضی اللہ عنہ فرمائی چید اللہ حبیب دا غدون دا فارنوی و براغستی وی نوی و براغستی وی ایکو تی رواندی کی دا غدون دا فار احناف لما داوی چه مسنون داری چه دا غبون مسا دا سرن پا بچو ببانیوشی یا روایت امام مالک رحم اللہ داری او دوی دلیل داری لزنانی من الراد چه غبون دا سرن دی او دا حدیث دا دن صحابه کرامون من قول لے دغنو صحابه کرام من قول له خطبی باندې غره اعتراض راځي لکه غره امام ترمذی رحم الله وقبل وی غره قال ابو عيسى قال قتيبه امام عیسا ویدی امام قطعبا قال حماد او چه امام حماد وی حماد ابن زید دی حدیث راوی دی لا دین ما تفت نشتا آغا من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم چی دا الازنان من الراب دا نبی ری سلام دوینا ندے ام من قول ابی اماما یا صدا ابو اماما رضی اللہ عنہ قول نو کدا اللہ عنہ حدیث قول شن حدیث مرفوش ہو او کدا صحابی قول شن حدیث موقوف ہو وہی دیتا خبر اپارے یو اعتراف کبی دارا دی چی ابو دات دل اعتراوی دا حدیث دا مرکوانی دارا کشک کرے علماء دکری جدا حدیث پا گنو سندون را کرے نداتا کی مرکو ثابت تھی ندا حماد رحم اللہ دے شک ظاہر دو سر سفرک نگل دی بلگر رسو امام ترمیزی رحم اللہ وقال وفی الباب عن آنس فدی باب کی حدیث جدا آنس رضی اللہ عنہ ہونا قال عیسا امام عیسا ویہاو حدیث حسن دا حدیث حسن دے لیسا اتنا دو بدا کل قائم او سند دا سے مضبوط نوے سند ضعیف ندبی جواب اللہ مزید عیدہ سے کرے چی امام ترمیزی دی حدیث پا دا شہر ابن حوشب رحمه اللہ راوی دا وجن ضعیف وے او دانو مختلف فیہی راوی دے دیر علماء دیتی توصیف کرے امام ترمیزی پا باب دی اسم اللہ العظم کی دیتا حدیث تا حسن ویلی او پا باب دی فضل فاطمہ کی دی شہر ابن حوشب رحمہ اللہ روایت تا حدیث حسن صحیح ویلی دیتے صحیح ہے ندا اشکالات کدی حدیث بانی داری جواب نمو آوریدن ولا من ولا حاضا انداب ترین اہل لیلن عمل کدی حدیث تے قنیز دار سر اہل لیلن دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعد امو دا اچانک قصد دین علی امن الازنین من الراسی چی غوگونا دا سر نلی او دا سر کو بوبد دیمت کی او بری ویدی سفیانی ثوری رحم اللہ ابن مبارک رحم اللہ امام شاکی او امام احمد اسحاق رحم اللہ او بعد اہل علم و ایم اقبل من الازنین فمن الوجه دا کوم چې مخا مخدو او ګونن دا د مخن دی انزل غشي و ما اذر اف من الراسی او کوم چې شات دی دا د سر نه مسکول غشي او د ثاق رحم الله وی ثاق رحم الله وی و اختار ينته مقدم ما مع الوجه وَإِذْ غَرَبًا شِمَّسَدِ شِرْوَانْ بِسَدِ دُوَرُهُ دُنَّ مَقْتَرَى وَمُوَخَّرَهُمَا مَارَا مَارَا تِهِ اَرُسْتِ سَدَدِ دُوَرُهُ دَسَرْسَرَى رُسْتِ سَدَ سَرْسَرَى نجی کی قرآن مدائز دلتیر سلباد ویدا دمخندی نوینزل رشت اباده وی نا دا ولیس دا مخن دا ورسو دا سر ندا وقال الشافی امام شافی رحم اللہ هما سنتنا لآخیالهما امام شافی رحم اللہ وی کتاب په جدید او بو سره مصحفو لیش وقال الشافعي ويلي امام شافعي رحمه الله هما سنت دا سنت دی على حیالهما یمسههما بماء جدید اداغتن دا برابر دا منسوحات ندی او دا بمسکول شپنو بوسرا پنو بوسر بدا مسکول شیم امام مالک و امام شافعی و امام احمد رحم اللہ و عزید اکبار منعی و براخلی امام ابو حنیفہ رحم اللہ مور علماؤی داگد سر کو گم سکولشی عزید اکبار دنوب و راستو ضرورت نشتا ندی کدر مزاہد دو لما اکرامو چه امام ترمذی رحمه الله در تاغول ذکر کړی اول خبر خبره دا ده چې دا بس مسح کړي د ممسوحات نه دي هغه خبره دا چې د دې په نوو بو په سر په او بو کې د علما کرام اختلاف دی دیکھے دو علماء کرام اختلاف دے بس دا اللہ دا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نمت ثابت دا نو معتبر خبر دا رچ وزن دا دا سر نئی وزن دا دا سر نئی او دا پا اغمتها کی شامل نی نو مطحا دو ارزنین دو سر سر بئی با غمرد پنو و ضرور برا اسطو کی دولمان